Αχ, Παναγία μου. Πού πάει η Ελλάδα με μια τέτοια κυβέρνηση? Πουθενά. Πουθενά. Αχ, Παναγία μου. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Χαμένοι θυσίες. Αχ, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου. Πού πάει η Ελλάδα με μια τέτοια κυβέρνηση? Στα τσακίδια. Ή πουθενά ή στα τσακίδια, διαλέγετε και παίρνετε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Αν οι υπουργοί, όπως ο Χάρης Καστανίδης, επικαλούνται την Παναγία, ο κόσμος τι ακριβώς να επικαλεστεί? Είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα. Τώρα, μέσα στο μεσημέρι, με μια Αθήνα που έχει για άλλη μια φορά πορεία φοιτητών και μέσα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Γι' αυτό είναι οι φοιτητές απ' έξω. Θέλουν να πάνε, να αγγίξουν, να αγκαλιάσουν, να ακουμπήσουν τους υπουργούς, τους αγαπητούς λαοφιλείς υπουργούς αυτής της κυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά, οι υπουργοί μέσα θέλουν βέβαια λίγο ησυχία για να αποφασίσουν για το καλό του τόπου. Διότι αυτό το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία τον τελευταίο χρόνο. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και πάνε καλά τα πράγματα από τότε που υπεγράφει στην Ευρώπη και μας έδωσε η Ευρώπη την συγκατάθεσή της. Ήταν 21η Απριλίου, όπως λέει και ο Χάρης Καστανίδης, μπερδεύοντας την 21η Ιουλίου, που έγινε αυτό που έγινε στην Ευρώπη, τυχαία με το 21η Απριλίου. Την 21η Απριλίου, λοιπόν. Την 21η Απριλίου, λοιπόν, ελήφθησαν οι αποφάσεις που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Ιουλίου. Άρα έπρεπε 21η Ιουλίου. Αχ, Παναγία μου. Διότι μεγαλό... αυτά τα οποία ακούμε στη δημόσια συζήτηση, μόνο τη μεγαλόχαρη πρέπει να επικαλεστούμε. Μάλιστα. Ότι είναι αποφάσεις χούντας, είναι. Αλλά τέτοιο μπέρδεμα δεν το περιμέναμε βέβαια από τον κύριο Καστανίδη. Από κανένα δεν το περιμέναμε, αλλά ήρθε από τον κύριο Καστανίδη να το δεχτούμε. Όποιος παρακολουθεί δελτία ειδήσεων καθημερινά, διαβάζει και εφημερίδες, αλλά τα δελτία είναι ένα δείγμα, βλέπει και καταλαβαίνει τι ακριβώς παίζεται. Δεν θέλει και πολύ μυαλό βέβαια. Και να μην τα παρακολουθεί, πάλι καταλαβαίνει τι παίζεται. Απλά βλέπει την επίσημη εκδοχή. Την καθεστωτικία, όπως λέμε. Έτσι τη λέμε, ναι. Εκδοχή. Χτες λοιπόν υπήρχε μια αισιοδοξία στα κανάλια ότι η Ευρώπη τα γυρίζει και λέει δεν χρειάζεται να φύγει η Ελλάδα, δεν πρέπει να φύγει, είναι μαζί μας. Ναι, είναι λογικό, διότι πριν 10 μέρες και για 10 μέρες είχε παιχτεί το έργο «Πρέπει οι Έλληνες να πληρώσετε, άρα θα σας εκβιάσουμε πάρα πολύ». Έγιναν αυτά τα σοου του Βενιζέλου, του Γιώργου, της Τρόικας. Όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, χάρηκε η Ευρώπη. Και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αυτή η Ευρώπη, έτσι όπως είναι δομημένη, η Μέρκελ και οι λοιποί συγγενείς, Σαρκοζή και άλλοι, χαίρονται όταν πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όταν ανακοινώνονται μέτρα που θα πληρώσει, αν πληρώσει, ο ελληνικός λαός. Πολύ ωραία Ευρώπη, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, να την προστατεύσουμε, μην πάθουμε και τίποτα. Η δε σοσιαλιστική κυβέρνηση που έχουμε εδώ ανακοινώνει μέτρα, εξειδίκευσε το τέλος, το ειδικό τέλος μέσω της ΔΕΗ. Είναι διπλάσιο από αυτό που είχε ανακοινώσει ο Βενιζέλος, πολύ παραπάνω και με φροντίδα για τις αδύναμες τάξεις και ομάδες, όπως ακριβούσαμε χτες το βράδυ από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ο Γιώργος Παππούς και η Όλγα Τρέμη. Το δεύτερο, για τις αποκαλούμενες ευπαθείς ομάδες. Πολύτεκνοι, άνεργοι, ανάπηροι. Δεν εξαιρούνται. Μπράβο! Υπάρχει μια επιβάρυνση. Μισό ευρώ ένα τετραγωνικό με όριο την τιμή ζώνης 3.000 ευρώ, ανεξαρτήτως παλαιότητας. Και ερχόμαστε τώρα στο πιο σημαντικό. Εννοείς ότι ο άνεργος θα πληρώνει? Δηλαδή αυτός ο οποίος παίρνει επιδότηση από τον ΟΕΔΕ 460 ευρώ το μήνα θα πληρώνει? Θα πληρώνει μισό ευρώ το τετραγωνικό. Μπράβο! Και μάλιστα υπό την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης, όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο. Ξέρουμε πώς νιώθει, τι περνά ο κάθε άνεργος. Ξέρουμε πώς νιώθει, τι περνά ο κάθε άνεργος. Τους έχουμε πραγματικά στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Φανταστείτε να μην τους είχανε στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Βάζουν οι τρισάθλοι φόρο και στους άνεργους και μάλιστα με την απειλή ότι θα κόβουν το ρεύμα. Συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα? με τους σοσιαλιστές, με αυτούς που πονάνε μαζί με εμάς, με αυτούς που προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα, όχι το λαό, να εξοντώσουν το λαό. Συμβαίνει με κεφαλαία, είπε και ο Καστανίδης χθες, λένε και κάποιοι βουλευτές υπουργοί, θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί να μην ισχύσει κτλ. Και μόνο ότι το σκέφτηκαν δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαν να έχει γίνει. Μακάρι να μην γίνει, και η λογική λέει να μην γίνει, και ελπίζουμε να μην γίνει όμως. Πόσα τέτοια μέτρα έχουν πάρει, είναι αδίστακτοι, εντελώς αδίστακτοι, και πάντα είχα την περιέργεια σε τέτοιες καταστάσεις να είμαι εκεί στο τραπέζι των συσκέψεων. Όταν λέει κάποιος να βάλουμε στον άνεργο. Άνεργο σημαίνει ότι παίρνει 400, πόσο είναι, 350, 450 επίδομα ανεργίας που δεν φτάνει ούτε να τρως ξηρούς καρπούς, αν θες να συντηρήσει με ξηρούς καρπούς. Και βεβαίως θα μένει και σε κάποιο σπίτι. Αυτός λοιπόν που παίρνει αυτά τα λεφτά, έρχεται κάποιος εγκέφαλος και λέει σε αυτόν θα βάλουμε και ειδικό τέλος μέσω της ΔΕΗ, μαζί με το ΦΠΑ που έχει ανέβει, μαζί με άλλους τους φόρους, με τους υπόλοιπους που μπορεί να πληρώνει. Και όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το σκέφτηκαν και σίγουρα κάποιοι που το ενέκριναν. Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέου, αυτή η κάστα η οποία έχει κάτσει από πάνω. Και τι κάνει τώρα στον ελληνικό λαό, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όσο επιτρέπει ο ελληνικός λαός, θα κάνει και όπως βλέπετε δεν έχουν και σταματημό. Πεδίο δόξης λαμπρό. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε προχτές στο δελτίο πάλι του Μέγκα κάτι για την κρίση. Ότι έχουμε κρίση και την περιέγραψε με μελανά χρώματα. Να το ακούσουμε γιατί κάτι ζητήσατε από τα Facebook και τα υπόλοιπα και είπα ακούσαμε. Όταν είναι κλειστές οι τράπεζες, γιατί δεν δουλεύουν οι τράπεζες, είναι κλειστές. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορείς σε καμιά περίπτωση κανένας επιχειρηματίας να κινηθεί στην αγορά, διότι από τη μια μεριά έχει πέσει πάρα πολύ η ζήτηση λόγω των φόρων που έχουν μπει και τη περικοπή των εισοδημάτων. Από την άλλη μεριά, το τραπεζικό σύστημα δεν χρηματοδοτεί καθόλου τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια προσπάθεια. Άρα, πού διαφωνείτε με αυτό που είπα? Πώς? Πού διαφωνείτε με αυτό που είπα? Διαφωνώ στο εξής, ότι δήθεν αυτό είναι μια πολιτική δική μας. Ακούσατε πως περιγράφει ότι δεν υπάρχουν τράπεζες. Λέει με άλλα λόγια ότι έχουμε κάποια κρίση σε αυτόν τον τόπο και μάλιστα την περιγράφει και με μαύρα χρώματα και τι θα γίνει κτλ. Το θυμηθήκατε εσείς. Εμείς το θυμηθήκαμε, αλλά είπαμε να μην το βάλουμε, διότι έχουμε γίνει γραφικοί να αποδεικνύουμε κάθε μέρα με στοιχεία, με ήχους, ότι αυτοί μας δουλεύουν αφάνταστα και είναι αδίστακτοι. Μπορούν να πούνε το οτιδήποτε και σε ένα μήνα να πούνε το ακριβώς αντίθετο. Επειδή όμως το ζητήσατε και το θυμηθήκατε, τι έλεγε πριν ελάχιστους μήνες ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Για ποια κρίση αυτό ακριβώς? Εκτός από τον παρασιτισμό και το πιστωτικό σύστημα, κρίση έχει το κράτος και εν μέρει το πολιτικό σύστημα, το οποίο πολιτικό σύστημα πολλές φορές ενοχικά αντιμετωπίζει αυτή την πραγματικότητα που σήμερα βιώνουμε. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Το Λογογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Το Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφιδοκάμπου. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Αυτός τελευταίος έχει την κρίση, αλλά όπως και για όλους εμάς, η κρίση που του έρχεται είναι μεγαλύτερη. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει, τι μπορεί να καταλάβει. Σίγουρα θα νιώσει όμως, αυτό είναι το δεδομένο. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα, έλεγε πριν κάποιους μήνες. Χτες, προχτές βγήκε και είπε ότι υπάρχει πολύ σοβαρή κρίση και μην τα περιμένετε όλα από εμάς. Και αν δεν υπακούσει ο λαός, θα καταστραφούν όλα, θα γίνουν σκουπίδια. Ενώ εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Εσείς, σε εσάς είναι όλα, το μπαλάκι πέφτει σε εσάς. Ή υπακούετε σε όλα αυτά που λέμε και πληρώνετε, ή αλλιώς θα καταστραφούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία λογική, μπράβο. Βγάζουμε το καπέλο πάντα στην ευφυΐα και στην λογική και στο αδίστακτο της υπόθεσης, γιατί τόσο πολύ δεν το περιμέναμε, είναι λογικό. Επειδή σας αρέσει το δούλεμα, μάλλον επειδή σας αρέσει και το δούλεμα και να συνειδητοποιείτε ότι δουλεύεστε και από τους γνωστούς, τους ίδιους κάθε φορά, ας ακούσουμε και άλλες διαβεβαιώσεις, πριν ελάχιστους μήνες έχουν υποθεί όλες. Και απέναντι σε όλους όσους θέλουν να μαυρίζουν την ψυχή του Έλληνα πολίτη, θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία παρά τις δυσκολίες αρχίζει και δείχνει κάποια πρώτα σημάδια θετικά. Μπράβο! Και πάμε καλά, θέλω να σας πω. Μπράβο! Τα πράγματα πάνε καλά, χειριζόμαστε καλά αυτή την κρίση. Μπράβο! Πάμε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο. Καθεστικία είναι το σωστό. Τι είπα εγώ πριν, ούτε ξέρω. Καθεστωτικία, όλα μαζί. Καθεστικία, βεβαίως, το στέλνετε εδώ. Τα προφορικά το έχουν αυτό. Λες κάτι και δεν έχεις και το χρόνο λόγω ρυθμού και τα λοιπά να κάτσεις να σκεφτείς. Μυαλό ανθρώπινο είναι, καταλαβαίνετε. Εσείς δώστε έναν τόπο στην οργή. Αν δεν θέλετε, μην το δώσετε. Εκφράστε την οργή σας όπως νομίζετε. Ωραίο μήνυμα και το άλλο που στέλνει ο φίλος Στράτος, που λέει: ρε αδερφέ, αυτός που είναι 2 χρόνια άνεργος και δεν παίρνει επίδομα, πρέπει να πληρώσει. Βεβαίως και αυτός. Τι το συζητάμε. Δεν πρέπει να πληρώσει κανείς το ειδικό τέλος. Δεν έπρεπε να έχει ληφθεί η απόφαση και τώρα που ελήφθη δεν πρέπει να την πληρώσει κανείς. Να το πληρώσει, αν μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Κάποιοι θα το προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω με τι συνέπειες. Εννοείται, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να πεις σε αυτούς τους υπουργούς και αυτούς που είναι από πάνω και πώς μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι σε αδύναμη οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Κάποιος που πέρυσι έπαιρνε αρκετά λεφτά, φέτος δεν παίρνει τόσα και είναι σε χειρότερη. Μην το ψάχνουμε, μην συζητάμε το αυτονόητο. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτούς που μπλέξαμε και δεν βλέπω να ξεμπερδεύουμε και εύκολα. Έγινε και η τηλεδιάσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου με τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Τι είπανε δεν ξέρουμε, το έχει φορτωθεί μόνος του ο Γιώργος. Θα το συζητάμε σε κάποια χρόνια ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ο Γιώργος μόνος του μιλούσε με τους ηγέτες της Ευρώπης και κανόνιζε τα της Ελλάδας. Κοντζάμ χώρα με 10 εκατομμύρια δεν υπήρξε κάποιος άλλος που έχουμε αναθέσει τα πιο δύσκολα, τα πιο κρίσιμα και τα πιο σοβαρά για τη ζωή μας στο Γιώργο Παπανδρέου να τα διαχειριστεί. Αυτό και μόνο είναι ελληνοφρένεια, είναι ο απόλυτος σουρεαλισμός. Σηκώνει τα χέρια εδώ η επιστήμη ψηλά, η σάτιρα επίσης και όποιος άλλος μπορεί να τα σηκώσει. Μετά από όλους αυτούς τους τρεις μίλησε και με τον Γιώργο Φλωρινιώτη. Hello. Ποιος κυβερνά τον τόπο? Yes, this is John Φλωρινιώτης. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. What? Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Oh, how are you my friend? Κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι... Fine. Είμαι... I'm too. Και οι δύο λοιπόν, υπήρξε μια σύμπτωση απόψεων, δεν ξέρω αν η ίδια ήταν η σύμπτωση και με τους ηγέτες, αλλά με το συγκεκριμένο ηγέτη τα είπαν μια χαρά. Αν θέλετε να δείτε και εικόνα από τη συγκεκριμένη συνομιλία, στο site της Ελληνοφρενίας, το επίσημο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, www.ellinofrenia.net. Αυτό είναι το επίσημο, η επίσημη έκφραση της Ελληνοφρενίας που λέει και ο Άδωνης. Επίσημη ραδιοφωνική έκφραση της Ελληνοφρενίας είναι μέσα από το Real. Κάθε μέρα 1 με 2 και Σάββατο και Κυριακή και απογεύματα 7 με 8 το βραδάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200, απαντάει ο διευθυντής εκπομπής Αποστόλης. Μηνύματα μέσω mail studio@realfm.gr και από κινητό real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι σε αυτόν τον τόπο που δεν περνάνε καλά και μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Βενιζέλου και του Παπανδρέου δεν θα περάσουν επίσης καλά. Θα καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι μια τάξη η οποία κάνει ό,τι μπορεί, προσφέρει ό,τι μπορεί για το καλό του τόπου, αλλά οι ίδιοι αγανάκτησαν και μας έστειλαν μια διαφήμιση. Οφείλουμε, υποχρεούμαστε να την μεταδώσουμε. Όχι άλλα μέτρα, όχι άλλοι φόροι, όχι άλλες εισφορές. Την κρίση να πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι. Γάτω τα χέρια από τους εφοπλιστές. Φτάνει πια! Ως πότε το εφοπλιστικό κεφάλαιο θα είναι στο στόχαστρο των κυβερνήσεων? Όλοι μαζί να βάλουμε τέρμα στη σοσιαλιστική πολιτική της κυβέρνησης που μας απειλεί με αφανισμό. Αγωνιστές της θάλασσας, ενωθείτε! Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Οι αγωνιστές της θάλασσας, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μας έχει στείλει αυτή τη διαφήμιση μετά τις ανακοινώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου ότι θα, σιγά τις ανακοινώσεις, ότι θα τους καλέσουν να συζητήσουν με ποιο τρόπο, αυτή ήταν η επίσημη διατύπωση, πολύ σκληρή για σοσιαλιστές βέβαια, με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν αν και όταν θελήσουν κτλ. Κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά, ούτε καν θα τους καλέσουν ή και αν τους καλέσουν για να φωτογραφηθούν και να υπάρξουν οι κάμερες, να αποτυπωθεί η στιγμή και να γίνει ιστορία. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα περισσότερο. Εσείς, εμείς θα πληρώνουμε αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, ας κόψουν το φως σε όλους. Υπάρχει περίπτωση να το κάνουνε? Εν πάση περιπτώσει και πολλά νομικά τερτύπια υπάρχουν γύρω από αυτό. Φαντάζομαι θα κινηθούν και κάποιοι φορείς. Περιμένουμε και από τη Γενό τι να κάνουμε. Στο Φωτόπουλο ξεπέσαμε, έτσι είναι αυτά. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα πει κάποιος, μα αν δεν πληρώσουμε, θα χρεοκοπήσει η χώρα. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Κυρίως έχετε χρεοκοπήσει εσείς. Η χώρα θα χρεοκοπήσει όταν το θέλουν οι άλλοι. Είτε πληρώσετε, είτε δεν πληρώσετε. Τη στιγμή περιμένουν για το καλό του ευρώ. Δεν νοιάζεται κανείς για τον Έλληνα. Αν δεν νοιαστεί ο ίδιος ο Έλληνας, από το να κάθεται να κάνει ζάπινγκ και να θεωρεί το σημαντικό αυτό που του λένε, αυτό που διαβάζει και αυτό που ακούει. Η δύναμη είναι σε όλους εμάς. Ας μην πληρώσουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγει να πει ο Βενιζέλος και τι θα βγει να πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Κάναμε τις συστάσεις. Το site το είπαμε. Μπορείτε εκεί να δείτε φάρσες που δεν έχουν παίξει στο ραδιόφωνο, φάρσες που έχουν παίξει στο ραδιόφωνο, σκηνές, εικόνες, άρθρα, απόψεις και πλούσια άλλα υλικά. Θα πάμε στις διαφημίσεις του πρώτου ημιώρου σιγά σιγά και εδώ είμαστε σε λίγο. Δώστε στην κυβέρνηση την ψήφο που χρειάζεται για να μπορέσει να πνίξει την ανάπτυξη, να πνίξει τους πολίτες. Τώρα τι μας λέει ο Πρωθυπουργός, εντάξει ας τα κάνει, εφόσον αυτά πιστεύει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε τελικά οι κυρίαρχοι της τύχης μας. Αχ Παναγία μου. Συνεχίζω. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Πού πας μωρί με την τσάπα? Αχ Παναγία μου. Πού πάει η Ελλάδα με μια τέτοια κυβέρνηση? Πουθενά. Πασόκ, κίνημα τραπεζιτών. Πασόκ, με σεβασμό στο δυνατό και πυγμή στον αδύνατο. Με όραμα και τόλμη για ισχυρή τράπεζα και λόμπι. Διαπράξαμε ατόπιμα. Πώς είπαμε το Φλωρινιώτη? Τον είπα λέει αλλιώς. Γιώργο, δεν θυμάμαι. Γιάννης είναι το σωστό. Συγγνώμη για το λάθος. Τεράστιο λάθος. Είναι ύβρις. Στον πολιτισμό καταρχήν. Στον ίδιο το Φλωρινιώτη βέβαια. Του αλλάζει το όνομα σε κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι σωστό. Το ξέρουμε ότι είναι Γιάννης. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Όλη μέρα ακούω Γιώργο. Όλη μέρα μοντάρω Γιώργο. Οπότε λογικό είναι να βγει το Γιώργο. Συγγνώμη, για άλλη μια φορά, δεν ξέρω πώς αλλιώς, ντρέπομαι, όπως είπε και ο Πρετεντέρης χτες βράδυ, προς τον Καστανίδη για τα μέτρα, όχι προς τον Καστανίδη, στο σχόλιο του που κάνει, για τα μέτρα της ΔΕΗ προς τους ανέργους, όχι της ΔΕΗ, του Υπουργείου, αυτά το ωραίο που κάνουν, το πολύ σοσιαλιστικό. Επίσης, κάποιοι εδώ μας λέτε ότι είμαστε κι εμείς βαλβίδα ασφαλείας εκτόνωσης μάλλον, όπως ήταν και οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω για τους αγανακτισμένους, αλλά εμείς ναι, είμαστε βαλβίδα εκτόνωσης. Για όλους αυτούς που περιμένουν από ένα μέσο ενημέρωσης και από μια εκπομπή να λύσει τα θέματα, ναι, είμαστε βαλβίδα εκτόνωσης. Για όποιον πιστεύει ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν πρόκειται να κάνει κάτι, αλλά ο ίδιος να σηκωθεί με τσαμπουκά να διεκδικήσει αυτά που του αξίζουν και αυτά που του παίρνουν καθημερινά, τότε θα το συζητήσουμε διαφορετικά. Μέχρι τότε, λαός, πρώτο μέρος. Αποστολή. Έλα. Βούλα από κέντρο. Okay. Μου ήρθε κεφαλικός φόρος. 600. Να πει στον καρύλι τον Παπαντρέου να πάνε γαμπτεί. Δεν πληρώνω μία. Περιμένω να με πάνε φυλακή. Απαπα κουβέντε. Δεν μπορώ να πω εγώ τέτοιε κουβέντε. Θα τα πει. Αύριο τα περιμένω να τα ακούσω. Δεν μπορώ. Εγώ καταρχήν το σέβομαι. Ποιο είναι? Κατά δεύτερον στηρίζω το έργο του. Συγγνώμη αν δεν πληρώσετε. Ποιο θα τα πληρώσει? Πάλι πλούσιοι θα πληρώσουμε. Καραγκιόζη, τον Καραγκιόζη. Δεν τα δίνουμε σε αυτό. Δεν τα βάζει στην τσέπη του. Αποστολή. Καραγκιόζη. Ο μεγάλο Καραγκιόζη. Όπου δω οποιονδήποτε βουλευτή να τον ασκήσω, στο λέω. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Πάλε αυτή τη δήλωση του Γιωργάκη που έλεγε να διώξουμε την Τρόικα. Και πολύ καλά τα έλεγε. Και προς τα εκεί κινούμαστε, αγαπητέ. Για να βγούμε το γρηγορότερο από την κρίση και να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Γιατί νομίζεις θα κάνει? Έτσι, μπράβο, έτσι. Μην κοιτάς τώρα που τους ανεχόμαστε εδώ πέρα. Το πες μου, τους έχουμε ανάγκη, τάχα και μας βοηθάνε. Ποιο τους ανέχετε? Καλά, δεν τους ανεχόμαστε κιόλας, γιατί δεν ξέρω αν βλέπεις. Κλωτσοπατηδών φεύγουν από εδώ πέρα. Τους μαλώνει ο Γιώργος κάθε φορά. Έλα, ρε. Ναι. Ναι, ξέρω εγώ σου. Ορίστε. Φουλ Πασόκ. Ευρωπαϊσιόν χεροκοπησιόν καγαντί. Και από γκουρμέ, bon Βενιζέλ, bon Παγκαλέ, bon Ανίτα. Να κάνουμε και μια αναφορά στην Άννα, ε. Έκλασε η Σεγκολέν και βγήκε η Επίτροπος. Ρεζερβουάρ, Αποστολή, ρεζερβουάρ. Αντίο. Έλα, μ' ακούτε? Ναι. Έσαι αυτού στα ράδιο Επτάνησα, μην του γαμπτώσω να πούμε όλου. Μα κόψαν τα πηγαία εδώ πέρα, μα κόψουν και εσά. Μα κόβουν τον Αποστόλη πάνω στη στιγμή που μιλάει. Γαμπτώ το φελέκι μου. Όπα. Όλα να τα ανεχτώ, τι κάνανε, λέει. Κόψαν τα πηγαία, λέω, στα Επτάνησα. Το πιάσα. Το ράδιο Επτάνησα, πάνω που μιλάει Αποστόλη να τον κόβουν. Έτσι κάνανε. Δηλαδή, ναι, κοντάκι το χοντρό. Ποιο είναι, ράδιο Επτάνησα, είπε. Ράδιο Επτάνησα, ναι. 98-8. 98 και 8, πιάνει και Κέρκυρα, βλέπω. Ο παπάρα, ναι, αυτό. Δεν πάει στο διάλογο τώρα, μην τον πάρω τηλέφωνο. Να κόψει τον Καλαμούκι, πρέπει να κόψει τον Αποστόλη. Έλα, ρε Τραγανοπλαγιά. Έλα. Δεν μου λες το σφυρί, ποιο γράμμα σχηματίζει το σφυρί, το ταφ. Το ταφ. Ναι, όταν σου λέω άλλο ταφ, ταφ είναι το σφυρί, απλά το δερπάνι το έχουμε κάνει και από το ταφ, ταφ. Είναι πιο σφυριά μαζί. Να μην μασάω. Δεν είναι για το ταφ, ταφ οι καραγκιόζηδες. Να μην μασάω, να λέω ότι είναι κομμουνιστικό ταφ. Το σφυρί είναι το ταφ, απλά εσύ έχει δύο σφυριά, ταφ, ταφ. Α, και μάγκα. Ωραία. Έμα, άντε με του καραγκιόζηδες το ταφ, ταφ του φυλάξε. Φυλάκια, γεια. Έλα, γεια. Ναι, τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε μου. Έλα, ρε παιδί μου. Τι έγινε. Καλά. Όλα καλά. Ναι. Θα σε ρωτήσω. Τι. Αυτός ο Πανίκας που έχει πάει. Αυτό σκέφτομαι και εγώ τις τελευταίες μέρες. Τέτοιες μέρες τον χρειαζόμαστε. Δηλαδή πέρασε έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν είδαμε Πανίκα να σφιχταγκαλιάζει πρωθυπουργό. Είπα, πού είναι ο Ζωρός μας. Ε. Καταστραφήκαμε. Δηλαδή και τώρα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Φλεβάρι Μάρτι που είναι η απόκριση. Λες. Είναι κρίμα. Να βγει τίποτα ρομπετών των δασών. Μπα καλόγρια φέτος. Λες. Στεναχώρια και έτσι. Σήμερα οι Μακεδόνες. Ψήφισα το μαλάκα της καρδιάς τους! Έλα ρε, τι έγινε χθες. Πού? Έλα. Έλα. Βαγιάζ, σαν βαγιάζε χθες. Ε, ρεζερβουάρ, σαν ρε σε καβράκι. Πού, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν άκουσες τίποτα, έτσι. Μιλάς για το θρίαμβό μας. Εχθές αγόρι μου, εχθές το βράδυ, σ' άρεσε. Ναι, για το Καραϊσκάκι, δεν λες. Μιλάς για το θρίαμβό μας. Εδώ λέγατε εφτάρες. Εδώ λέγατε εφτάρες και καταφέραμε να φάμε μόνο ένα. Αυτό δεν το λέμε. Τα καλά δεν θα τα πούμε δηλαδή. Πέτυχες, α, μεγάλη. Το ότι φάγαμε μόνο ένα δεν είναι τίποτα. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Αποστόλης. Χαμήλωσε το ρε παιδί μου, πώς θα μιλάμε. Δεν μιλάμε ρε, ωραία, ορίστε, το χαμήλωσε. Το χαμηλώνεις. 10 φορές έχω πάρει και δεν το σηκώνεις, γι' αυτό ακούω να δω τι λένε. Θα έχω κόσμο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτός ο πανηλήθιος εχθές στο Μέγκα, ο Χρυσοχοίδης. Σας παρακαλώ κύριε, υπουργός κυβέρνησης είναι. Τι είναι. Αυτό που είναι. Είναι πανηλήθιος. Γιατί ζει και βερεθέει. Γιατί έπρεπε να έχει πάει στο να γύρει στο αλλά μέσα σε όλα στο τέλος και τι είπε. Ότι αν δεν υλοποιηθούν αυτά που έχουμε αναλάβει με τους νέους φόρους, θα γκρεμίσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι έχουν χτίσει αυτοί μέχρι τώρα. 30 χρόνια κυβερνάει αυτό το μπουρδέλο που το λένε σοσιαλιστικό Πασόκ. Τι έχτισε. Τα κατεδάφισε όλα, τα ισοπαίδωσε και τώρα ζητάει και τα ρέστα. Γεια. Το είπε ο ακροατής, ο φίλος μας αποχαιρέτησε κιόλας μετά. Λοιπόν, θα δώσουμε βιβλίο σήμερα. 5 βιβλία σε αυτούς τους 5 γρήγορους που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200. Μην βιαστείτε όλοι, είναι για συγκεκριμένο κοινό. Θα δώσουμε το βιβλίο του συναδέλφου και φίλου Νίκου Μπογιόπουλου, αρθρογράφου του Ριζοσπάστη. Τίτλος του βιβλίου το έβγαλε τώρα, μέσα στον Αύγουστο. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Το χρωματίζω εγώ λίγο. Η πέτυχη της κρίσης, έτσι γράφει στην πρώτη στο εξώφυλλο. Και το χρέος της ανατροπής τους. Μια ευγενική απάντηση στους πρετοριανούς των μνημονίων. Είναι κείμενα για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, για τις αιτίες και κυρίως για την προοπτική. Έτσι όπως τη βλέπει ο συγκεκριμένος συγγραφέας. Εκδόσεις Λιβάνι, οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα σας τους ανακοινώσουμε σε λίγο. Στο 211-200-8200 θα πάτε από αύριο στον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, Σόλωνος 98, θα το πω και μετά βέβαια με τα ονόματα, να παραλάβετε το βιβλίο ότι πρέπει για αυτή την εποχή που όλοι ψαχνόμαστε, ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Σήμερα ξεκινάει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ το 37ο στο Πάρκο Τρίτσι, έχει Πάπα Κωνσταντίνου Βασίλη, 3 μέρες κρατάει, Θάνο Μικρούτσικο, Γκόραν Μπρέκοβιτς αύριο στις 11 το βράδυ, Μήτρο Πάνο το Σάββατο και άλλους και άλλους πολλούς όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και μου λέει και ένας ακροατής, και πολλοί ακροατές μου στέλνουν, να πούμε ότι το κουκουέ και το πάμε καλή να μην πληρώσουμε τα ωραία, τα χαράτσια, τα μοντέρνα, αλλά να καταθέσουμε αυτά τα χρήματα στα εργατικά κέντρα. Δεν ξέρω ποιος έχει να καταθέσει τα χρήματα. Καλό είναι να τα αξιοποιήσει κάποιος μόνος του. Εν πάση περιπτώσει, το να μην πληρώσουμε. Εμείς αυτό κρατάμε, γιατί δεν βλέπω πολλούς να τους περισσεύουν αυτά τα χρήματα ώστε να τα πάνε σε κάποιο άλλο σκοπό. Εδώ δεν φτάνουν για τους εαυτούς μας πια να συντηρήσουμε και είμαστε μόνο στο Σεπτέμβριο. Φανταστείτε να έρθει ο χειμώνας ο πάρα πολύ ωραίος. Μια διαφήμιση παίξαμε χθες, θα την παίξουμε και σήμερα. Ξέρεις οικογένεια στο διπλανό διαμέρισμα με 2 εργαζόμενους. ξέρεις οικογένεια στον παράλληλο δρόμο με τρεις εργαζόμενους. Ξέρεις οικογένεια στο απέναντι σπίτι με τέσσερις εργαζόμενους. Τότε τα κέρδη σε περιμένουν. Σήκωσε το τηλέφωνο, κατήγγειλε το και κέρδισε. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοιράζει εκατομμύρια και αλλάζει ζωές. Πάρε μέρος στο βρες τον εργαζόμενο. Μη χάνεις χρόνο. Ανακάλυψε στη γειτονιά σου την προνομιούχα οικογένεια και κάνε το καθήκον σου. Με ένα τηλεφώνημα κόβεις από την αδίστακτη και επιπόλαια οικογένεια τους περιττούς μισθούς και παίρνεις τα χρήματα εσύ. Μη χάνεις χρόνο. Ξεκίνα τώρα. Από το διπλανό σου. Από το συγγενή σου. Από το γνωστό σου. Κάπου κρύβεται ένας δεύτερος εργαζόμενος. Ανακάλυψε τον και σώσε την οικονομία και σένα. Μην παίρνετε άλλη για το βιβλίο του Νίκου. Κλείσαμε. Οι πέντε λοιπόν τυχεροί που θα πάτε αύριο από αύριο στις εκδόσεις, θα δώσουμε και την άλλη εβδομάδα βιβλίο το ίδιο, στις εκδόσεις Λιβάνη, Σόλωνος 98 και θα μπείτε μέσα με χαρά και θα πείτε θέλω το βιβλίο του Μπογιόπουλου, είναι ο κύριος Βάσιος Βασίλης, η κυρία Νικολοπούλου Ευγενία, ο κύριος Θανάσης Χιαμαλέκας, ο κύριος Γκούτης Παναγιώτης και ο κύριος Δεμενόπουλος Γιώργος. Θα πάρετε το βιβλίο, είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, το τρίτο νομίζω βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Ωραίο, χρήσιμο, ότι πρέπει για αυτές τις δύσκολες μέρες και εποχές. Να ήταν μόνο οι μέρες, κάτι θα κάναμε, αλλά είναι και εποχές. Η διαφήμιση την ακούσατε πριν, βασισμένη στην ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, ότι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια. Δεν ήθελε πολύ εδώ ο δικός μας, άκουσε τη διαφήμιση, κυρίως άκουσε τον Γιώργο και ήθελε να παίξει το παιχνίδι. Γραφείο Υπουργό. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το γραφείο του κυρίου Βενιζέλου. Μάλιστα. Καλημέρα σας, Ανδρέας Κουτεντές λέγομαι. Ναι. Ξέρετε, εγώ είμαι εργαζόμενος, δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Δεν πήρα για να βρίσω, έτσι κι αλλιώς είμαι φίλος γενικά. Καταλαβαίνω, συμφωνώ να πληρώσουμε τη δύσκολη στιγμή, να σωθεί η χώρα. Έτσι κι αλλιώς η πατρίδα είναι μία. Εννοείται με τα ακίνητα. Με τον κύριο Παπανδρέου, που είπε ο κύριος Παπανδρέου να υπάρχει ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ να πληρώσουμε, αλλά δεν μπορώ την αδικία. Και πήρα να σας καταγγείλω κάτι, αν θέλετε να με ακούσετε. Σας ακούω. Απέναντί μου είναι μια οικογένεια. Τους βλέπω εγώ από τον μπαλκόνι, γιατί είναι κοντά οι πολυκατοικίες. Και δουλεύουν και οι τέσσερις. Ναι. Δηλαδή, άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε να υπάρχει ένας εργαζόμενος σαν οικογένεια. Απέναντι δουλεύουν οι τέσσερις και δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά. Εγώ είμαι μόνος. Έχω πενταμελή οικογένεια και δουλεύω μόνο εγώ. Και απέναντι δουλεύουν και οι τέσσερις. Δεν είναι άδικο. Θέλετε να σας πω διευθύνσεις. Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον. Ναι. Και εγώ είμαι ένας και εκείνοι είναι τέσσερις. Δηλαδή, πότε θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Πείραζε να έχω εγώ δύο και αυτοί τρεις, ας πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Κατάλαβα, ναι. Και στο πάνω διαμέρισμα, που τους ακούω κιόλας γιατί είναι σαθρό το πάτωμα, ναι, δουλεύουν τρεις στους τέσσερις. Ναι. Δηλαδή, εγώ τέτοιο ποσοστό έχω να το ζήσω από το 99. Ναι. Πάνε πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ένας. Είναι δίκαιο αυτό, είναι σωστό να γίνεται αυτό στη γειτονιά. Ο άλλα δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε ένας εργαζόμενος, αλλά η οικογένεια. Εσείς είστε πολυτεκνός. Βέβαια. Μάλιστα. Και είναι δίκαιο αυτό. Παίρνουμε ένα επίδομα αυτό της τριτεκνίας, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων δουλεύει ένας. Πώς θα βγει η οικογένεια. Εγώ μαζεύω διάφορες πληροφορίες από τη γειτονιά και παίρνω να σε ενημερώσω. Για να ξέρετε. Δηλαδή έχω αντιληφθεί κι άλλα, αλλά δεν έχω ακόμα τα στοιχεία. Μαζεύω. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα τι μου λέτε. Καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι και ψηφοφόρος του κυρίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τον στηρίζω γενικά, αλλά. Σας κατάλαβα. Μη σας πω για τη διπλανή. Είναι μια πουτάνα. Αδίλωτη. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά επειδή τα βλέπω. Αδίλωτη τελείως. Ναι. Τράβα να δηλωθείς, μωρή. Τελείως. Και τα κρύβει όλα μαύρα. Ναι. Δηλαδή και εγώ που πληρώνω και τους φόρους μου και οι άλλοι είναι αδίλωτοι. Δεν είναι άδικα αυτά. Δηλαδή είπαμε σοσιαλισμός, αλλά εντάξει, σε ένα σημείο. Ναι. Και έχουμε και τη ΔΕΗ να πληρώσουμε. Θα πληρώσω εγώ που είμαι ένα στην ίδια ΔΕΗ με τον άλλον που δουλεύουν και τέσσερις. Και με την πουτάνα την αδήλωτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι με ευχαριστείτε. Αυτά τα ωραία. Μόλις ακούν οι συνεργάτες υπουργών κακές λέξεις, δεν μπορούν καθόλου. Λάθος διατύπωση, δεν ζητάει το κουκουέ να πάμε τα χρήματα στα εργατικά κέντρα, αλλά να πάμε τα χαρτιά που θα έρθουν για τα χαράτσια και να επιστραφούν ομαδικά στις κατατόπους εφορίες. Καλή κίνηση αυτή. Σωστά το είπαμε και εμείς τώρα. Δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Γίνονται τόσα πολλά άλλωστε. Το κίνημα φουντώνει, όπως καταλαβαίνετε. Βγήκαν στους δρόμους να πουλήσουν και οι ειδικοί ό,τι έχουν. Ένα, Ακούγομαι. Πωλείτε βίλα στο Λαγονίσι Αττικής. Ιδιαίτερης αισθητικής με όλα τα κομφόρ. Είμαι ό,τι ρόπιτα. Διαθέτει 7 ψυσταριές, 3 μπαρμπεκιού, 20 κιλά παϊδάκια και 8 κιλά κιμά μοσχαρίσιο. Που με γνωρίζει ή μη ρωτά. Πληροφορίες, κύριο Αντιπρόεδρο τρεχούσης κυβερνήσεως. Ο κάθε πεινασμένος. Ώρες καταστημάτων. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όμως η επικαιρότητα έχει τους δικούς της ρυθμούς. Έχουμε μια εκτακτή είδηση από το χώρο για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωστή Στεφανόπουλο. Θα πάμε στη συνάδελφο Εμιλία Σταθάκου, καλύπτει τα θέματα υγείας στη Real News. Εμιλία, τι έχουμε. Καλησπέρα. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό μεταφέρεται ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στάθηκε μια διαθεσία κατά τη διάρκεια της παραμονής που έγινα. Δεν έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τα συμπτώματα όμως παραπέμπουν σε ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με δελφίνη από την Αίγινα και τον περιμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ για να μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο. Να ευχηθούμε όλα καλά να πάνε. Είναι από τους αγαπητούς πολιτικούς και μετρημένος όσο ασκούσε την ενεργό πολιτική, αλλά κυρίως και στη διάρκεια της θητείας του. Όντως έδωσε άλλη διάσταση στο θεσμό. Είναι από αυτούς που νομίζω τον αγαπάμε γενικώς και ήταν πολύ συμπαθής ανεξαρτήτως κομμάτων, αποχρώσεων. Χαρακτηριστικό ήταν και αυτό που θυμάμαι εγώ όταν είχε έρθει ο Κλίντον εδώ στην Αθήνα, μια ομιλία που είχε κάνει αυτές τις επίσημες και με πολύ ωραία διατύπωση είχε μπροστά στον Αμερικανό πρόεδρο, που ξέρετε πως οι πολιτικοί Έλληνες αντιμετωπίζουν τους Αμερικανούς πρόεδρους και γενικώς στην Αμερική. Με πολύ ωραία διατύπωση είχε μιλήσει για το Κυπριακό και είχε περιγράψει την αδικία κατά της Ελλάδας εκείνων των χρόνων. Να είναι καλά, να πάνε όλα καλά. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Τεστ. Πολλούνται 38 ακίνητα σε διάφορα σημεία της πρωτευούσης. Ανέβα πάνω κούκλα μου. Από 50 έως 180 του μου. Τετραγωνικά σε διάφορους ορόφους πολυκατοικιών. Τα ακίνητα συγκεντρώθηκαν ένα-ένα με τον προσωπικό κόπο και εργασία του ιδιοκτήτη του. Πες τον πυράβλο κυρά μου και τα έξω τα δικά μου. Πληροφορίες κύριο Γιώργο. Δικά μου, πες τον μαζί με κάθε ακίνητο δώρο το κεφάλι ενός αλλοδαπού για τη διακόσμηση του τζακιού. Και ο Καρατζαφέρης πουλάει σπίτια, και ο Πάγκαλος πουλάει σπίτια, και οι άλλοι που ακούσαμε χθες, ο Άκης, ο Τσοχατζόπουλος, ο Ρουσόπουλος και οι λοιποί. Δεν βγαίνουν, και ο Πάγκαλος βέβαια, δεν βγαίνουν με όλα αυτά τα νέα μέτρα. Ωραίο μήνυμα στέλνει ένας ακροατής. Βιβλία του Μπογιόπουλου δίνεται. Γίνατε βήμα προπαγάνδας του Κουκουέ. Πραγματικά κρίμα για το Real. Εμείς του Άδωνη θέλαμε να δώσουμε, αλλά δεν θέλει ο Άδωνης. Οπότε ψάξαμε, πήγαμε στην άλλη πλευρά και γι' αυτό δώσαμε. Βιβλία του Μπογιόπουλου. Αν θέλει και ο Άδωνης, βεβαίως με μεγάλη ευχαρίστηση και χαρά κυρίως. Αυτές τις μέρες γίνονται πολλές συζητήσεις. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Συμπυκνώνονται σε ένα βέβαια. Τα χάλια μας και η κατάσταση και πώς θα εκτονωθεί, αν εκτονωθεί και με τι θύματα. Ποιους και πώς. Οι ταξιτζίδες είναι στα κάγκελα. Λογικό, λογικότατο. Τους χτυπάει αλίπητα. Τους καταστρέφει κανονικά τη ζωή. Και βγαίνει και ο Λιμπερόπουλος ως συνδικαλιστής, ναι, στη Νέα Δημοκρατία ανήκει κτλ. Και λέει προχθές, είπε τη φράση, θα στοχοποιηθούν όσοι υπουργοί, βουλευτές ψηφίσουν αυτό το νόμο. Η λογική λέει ότι δεν εννοεί θα βγούμε με τα όπλα και θα σκοτώνουμε όποιον βουλευτή. Στη ζωή και στον προφορικό λόγο υπάρχουν και τα σχήματα λόγου. Υπερβάλλεις λίγο, τονίζεις κάτι, όταν είσαι και σε συγκέντρωση, ξέρουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά. Το πιάσανε στα κανάλια, τι πράγματα είναι αυτά, θα στοχοποιήσει βουλευτές, υπουργούς και έγινε το γνωστό σοου. Απειλείται η ζωή σε η σωματική αιρεότητα βουλευτών ή δεν εννοεί είναι, κάτι είναι, άλλο. Είπε ότι εκτός από τον υπουργό, τον κύριο Ραγκούση, θα στοχοποιηθούν και βουλευτές. Ναι, τι θα πει αυτό, τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Ότι μπορεί να πάμε από σπίτι στο σπίτι. Δηλαδή τι εννοεί, θα εισβάλλουν στα σπίτια των βουλευτών. Μπορεί να κάνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, το άφησε έτσι να αιωρείται χωρίς να το διευκρινίσει όλα. Μάλιστα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Λίγο να πέσουν οι τόνοι, θα έλεγα, γιατί αρχίζει και ξεφεύγει αυτή η ιστορία. Επίσης να σας πω ότι ζήτησε πραγματικά αυτός, ξεφεύγει, γιατί αυτό που κάνει ο κύριος Λιμπερόπουλος νομίζω ότι ρίχνει, πυροδοτεί μια κατάσταση η οποία από ένα σημείο και μετά δεν θα ελέγχεται κιόλας. Θα βρεθεί μια εκτόνωση στο θέμα, δεν ξέρω. Και δεν πυροδοτεί και δεν στοχοποιεί ο Ραγκούσης, όχι Ραγκούσης, αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, όταν λέει εσύ που έχεις το ταξί, εσύ που έχεις το φορτηγό, θα στο πάρω με το έτσι θέλω, ή την περιουσία σου των 100.000, των 150, θα στην κάνω εγώ 10, 15, 20. Δεν μπαίνει μέσα στην οικογένεια, ομά, χοντρά, παρεμβαίνει στη ζωή, δημιουργεί ανασφάλεια, δημιουργεί άγχος και αύριο μεθαύριο και πείνα. Και δεν είναι αυτό στοχοποίηση, και είναι στοχοποίηση όταν κάποιο τολμήσει να μιλήσει για βουλευτή. Παθαίνουν όλοι. Κάτι όταν ακούσουν ότι ο βουλευτής κινδυνεύει και δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να ανασάνει. Τίποτα δεν πρέπει να κάνει από αυτά ο βουλευτής. Ναι, πολύ καλά κάνουν. Εφόσον κήρυξαν τον πόλεμο από εκεί, ο από εδώ τι θα κάτσει, θα περιμένει σε δύο χρόνια στις εκλογές, στην κάλπη μπροστά, να διαμαρτυρηθεί για το Πασόκ ή για το Χ Πασόκ αύριο ή το συνενετικό σχήμα που θα υπάρχει. Είναι δυνατόν. Σε ποιους απευθύνονται? Σε παιδιά νηπιαγωγείου που και αυτά θα είχαν διαμαρτυρηθεί. Και λίγα κάνουν. Και λίγα κάνουν. Παράδειγμα, φορολογούν τον άνεργο και θα του στείλουν το χαράτσι, αλλά την εκκλησία για άλλη μια φορά, αιώνες γίνεται αυτή η δουλειά, από την τουρκοκρατία, την εκκλησία κανείς δεν την πειράζει. Βέβαια έχουν δίκιο, γιατί όπως λέει ο Άνθιμος, δεν έχουν λεφτά. Τώρα εννοείται ότι η εκκλησία δεν έχει περιουσία και λέτε μέσα στην εγκύκλειό σας ότι είναι φτωχή η εκκλησία, δεν έχει, έχει ελαχίστη περιουσία. Βεβαίως, έναντι του ότι είχε είναι ελαχίστη. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, που είναι πληθυσμιακά η μεγαλύτερη, δεν έχει ούτε ένα οικόπεδο στη διεκδικία του. Τίποτα δεν έχει. Δεν χαίρεσαι που δεν έχει και τίποτα. Δεν θα πληρώσει και τίποτα αφού δεν έχει ούτε ένα οικόπεδο στην περιουσία της. Αυτά τα πολύ ωραία και σήμερα που ο μήνας έχει 15 και η ζωή συνεχίζεται. Σε λίγο έχουμε κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ειδήσεις, ό,τι ακριβώς έχει συμβεί, ό,τι θα συμβεί, όσο μπορεί ένα μέσο ενημέρωσης να περιγράψει αυτά που θα συμβούνε με τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως πάλι αύριο, στη 1 και 8 και 7 όταν τελειώνει το δελτίο ειδήσεων, σε επανάληψη βεβαίως η εκπομπή το βράδυ, το ελληνοφρένια.net, το επίσημο site της Ελληνοφρένειας, κάνει το ταξίδι εδώ και 10 μέρες περίπου στο διαδίκτυο. Σας αφήνουμε με τον λαό, αφού σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης. Τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, αύριο. Γεια σας. Ορίστε. Μανάρι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Τώρα που ο Σκανδαλίδης έχει επόπτη στο Υπουργείο του, θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί, βέβαια, θα παραιτηθεί από ευθυξία. Γιατί μας έχει σπάσει τα αρχίδια, θα έδινε παραίτηση. Καλά. Όταν θα έχει επόπτη. Συγγνώμη, εσείς πιστεύετε δεν τηρεί το λόγο του? Λες να τον κάνει το λόγο του πράξη. Ο Κώστας ο παλιός Πασόκ που είναι παντελονάτι όλοι αυτοί. Να σου πω. Θα τον δεις τώρα. Να σου πω. Θα ανεχτεί ο Κώστας πάνω από το κεφάλι του Νταγά. Ρε, είπαμε. Να το δούμε. Είπαμε. Τι είναι, τίποτα παιδάκια, ραγκούσιδες και τέτοιοι. Να σου πω κάτι, ας το βρωμιάρει αυτό, ναι. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, είναι και μεσημέρι. Τέλος. Τη βιλάρα που έχει στη Θεσσαλονίκη την έχεις δει? Με 50 λεπτά θα τη φορολογήσει ή με 10? Γεια σου, ρε Απόστολε. Γεια. Αυτός ο πρωτόπαπας στο Σούργελο βγήκε και λέει: η Γενόπδη δεν έχει δικαίωμα, λέει, να μην δένει τα λεφτά, να τα μαζεύει. Μισό λεπτό να μπαίνουν ένα στη θέση τους. Όταν ο πρωτόπαπας. Όχι, τώρα θα με ακούσεις, γιατί με εκνεύρισες τώρα. Δεν πρόκειται να μιλήσεις, θα μιλήσω εγώ. Το λόγο θα το δίνω εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν θα γίνει εδώ πέρα μπάχαλο. Δεν θα κάνουμε καφενείο. Να βάλουμε στη θέση του τα πράγματα. Ο πρωτόπαπας πρώτον δεν είναι αυτό που είπατε, δεν θυμάμαι κιόλας, πέρασε η ώρα με το κουμπί. Ήταν συνδικαλιστής στην τράπεζα και 1,5 μήνα είχε κλείσει την Εθνική και δεν πληρωνόμαστε οι οικοδόμοι. 1,5 μήνα. Θέλετε να πληρωθείτε κιόλας οι οικοδόμοι? Δεν είδατε πόσα σπίτια πέσανε με το σεισμό? Γεια σου, Αποστόλη, και συγχαρητήρια και πάλι. Έχετε δει πως έχετε χτίσει όλη την Αθήνα χάλια? Ναι, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Να σου πω, τόσο καιρό σε ακούω στην Ελληνοφρένεια, πρώτη φορά σε πήρα τηλέφωνο. Αλήθεια, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 14, είμαι μεγάλη φαν Ελληνοφρένεια. Όπω 14. Όνομα? Ειρήνη. Μπορεί να πάει σε δύο χρονάκια. Τώρα μπορώ να σου πω λίγα πράγματα. Πήρα να σου πω. Ναι, ό,τι και να πεις να μου πεις, εγώ δεν μπορώ να σου πω. Πες μου, τι θες? Για την έκακτη, για την ομιλία του Παπανδρέου. Συγγνώμη, επειδή μπορεί να έχω πρόβλημα, θες να ρωτήσεις τη μαμά σου αν κάνει να σε βγάλω στον αέρα? Αν κάνει να με βγάλω στον αέρα. Εγώ μπορώ να σε βγάλω στον αέρα σε δύο χρόνια. Να σου πω. Τι? Μιλήσω εγώ τώρα σοβαρά. Σοβαρά να μιλήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ. Έχω φάει ένα πρόστιμο τελευταία, επειδή είσαι τώρα μικρούλι, πολύ μωρέ. Δεν έχω πρόβλημα εγώ μέσα, ανώμαλος είμαι έτσι κι αλλιώς. Αλλά ρώτα και τη μαμά σου να είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, λέω, άκουσα τη ομιλία του. 10 εκατομμύρια ευρώ άκουσα ότι κόστησε και δεν έχουμε βιβλία στο σχολείο. Ναι, αλλά έχεις compact disc. Καλά, ναι. Ναι, τι καλά, ναι. Θα το περίμενες αυτό, τέτοια τεχνολογία. Πήγα και πήρα όλα τα βιβλία. Το ότι τα σχολεία δεν έχουν υπολογιστές να κάνεις μάθημα πληροφορικής και είναι τίγκα στα DVD, αυτό είναι λίγο. Η κυρία Διαμαντοπούλη δεν θα έπρεπε να μας έχει φέρει τα βιβλία. Θα έπρεπε, θα σας τα φέρει, μην ανησυχείτε. Μόλις κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα στο γραφείο της, μάλλον, θα σας τα φέρει. Λοιπόν, επίσης να πω για την έκτακτη φορά. Πήρες και έκτακτη φορά. Έλεος. Εμ το κάνετε από 12 χρονών πια. Έχετε και τέτοια τώρα. Ό,τι να... Σε λίγο θα μου πεις για τα ένσημά σας. Ακούω για την έκτακτη φορά. Και να σου πω εγώ τώρα όμως. Παιδί μου, μην ασχολείσαι. Πήγαινε έξω να παίξεις. Καλά, ναι. Να σου πω. Η έκτακτη φορά θα μπει μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Ναι. Τότε. Οι βουλευτές που έχουν τόσους πιταρώνες και οι υπουργοί. Είμαι σίγουρη δεν θα πληρώσουν την έκτακτη φορά. Θα τους κόψουν το ρεύμα. Παιδί μου, που τα ξέρεις εσύ αυτά. Τι σε νοιάζει. Μην ασχολείσαι. Γιατί... Αυτά είναι για μας μεγάλους. Και πρέπει κάτι να γίνει. Πήγαινε να διαβάσει κανένα βιβλίο, κανένα DVD που θα ασχοληθεί με αυτά των μεγάλων. Λοιπόν, και να σου πω ότι όλοι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μέρα σαν αγανακτισμένους να διεκδικήσουμε. Και αγανακτισμένοι. Έλεος πια, μικρή ή μεγάλη στα καφενεία. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα σταματήσω να πηγαίνω εγώ. Όχι, η Μαρσέγγι, τι θα έκανε χθε. Άισε χτύρι. Μικρό, θα τα ακούσει.